اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا تو اچانک کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, وہ پکار اٹھیں گے, ہائے ہماری خرابی, یقیناً ہم اس سے غفلت میں تھے, بلکہ ہم ہی ظالم تھے.